الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. وبعد، بعد أن حمد الله تبارك وتعالى أكم صديا ومريانكم تكيا تسليم سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. جانا في السومة مفاقة مسألة يا تسين مني يقول الله الحمد والمنة أمبار الشيخ رحمه الله تعالى الإمام محمد بن عبد الوهاب ابن سليمان أن يأتى من دينهم أخذ الرجل بجريمة غيره، فأنزل الله ولا تزر وازرة وزر أخرى. هذه مسألة ambayo tulihitimisha darasa la jana. Leo biidhnillahi alkarim tutaanza masala ya 95 ambayo Sheikh rahimahullahu taala ameyapa unwani akayaita taayiru rajuli. Kuna nini kwaje? Ima fi ghairihi. طيب كونه يكون في نديكو تعبير وكو تعيير ويمين. نعم هي الأصل تعيير، تعيير الرجل بما في غيره. طيب أعطيني مرسم مما كورسة بطلوشة إشادي. طيب، قال تعيير الرجل بما في غيره، فقال أعيرته بأمه أو أعيرته بأمه إنك امرؤ فيك جاهلية. أنسيما رحمه الله مسألة 95 تعيير الرجل نكمتيا دستاري انتو أو كم سيدهش انتو كم وايدش انتو. تعيير إنسا كمانا إنو عار، عار عيب، عار عيب. عار عليك إذا فعلت عظيم تتخبيت الشير. يا أيها الرجل المعلم غيره هلا لنفسك كان ذا التعليم، ابدأ بنفسك فانهها عن غيها فإذا انتهت عنه فأنت حكيم. هناك يقبل ما تقوله ويقتدى بالعلم منك وينفع التعليم. يصف الدواء للاستقان وللضنا كيما يصح به وأنت سقيم. لا تنهى عن خلق وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيم. لا تنهى عن خلق وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيم. عيب كبوة تقوليات ونكتب جامبك إشو مرفانا عار عليك، عيب بجياك، عار تعيير. تعيير الرجل كم عيب شمس بما في غيره قيال أنبار ياقوك ومنجين. فقال أقلتين له يمتون صلى الله عليه وسلم أقسمك من بي الصحابة ambaye amemwaidisha mwenzake kwa ambalo si lake yeye, akamwambia aayartahu biummihi, umemtia dosari na kumwaidisha kupitia mama yake. Innaka mruun fika jahiliya, wewe ni mtu kwa hakika bado una jahiliya, wewe ni mtu una jahiliya. Hadithi hii ni katika kisa cha masahaba wawili, Bilal ibn Rabah radiyallahu anhu, pamoja na sahaba wa Quraysh Abu Dharr al-Ghifari radiyallahu anhu. Huyu Abu Dharr al-Ghifari ni miongoni mwa masahaba wa bora na ni miongoni mwa as-sabiqin al-awwalin, wa mwanzo mwanzo waliotangulia katika Uislamu, Abu Dharr radiyallahu anhu. Alimwambia mwenzake, ya ibn as-sauda, ewe mtoto wa cheusi, mtoto wa cheusi, yaani mtoto wa mwanamke mweusi. Ametoka mweusi kwa sababu mama yake ni mweusi. Hilo lilimuumiza Bilal ibn Rabah. Lugha hiyo aliyotumia Abu Dharr radhiallahu anhu ni lugha ya ubaguzi ambayo sharia ya Allah tabaraka wa taala imekuja kuyapinga hayo. Tuliona kwamba hakuna ubora kwa ngozi nyeupe juu ya ngozi nyeusi au dhidi ya ngozi nyeusi, kadhalika hakuna ubora wa ngozi nyeusi dhidi ya ngozi nyeupe isipokuwa kwa takwa. Na hii ndio misingi ya dini, kwamba bora wenu mbele ya Allah tabaraka wa taala, baada ya Allah kutuambia tumekuumbeni nyinyi kutokamana na wa kike na wa kiume, tukakujalieni nyinyi kuwa shuhuban, mataifa, wa kabaila na makabila tofauti tofauti, mjuani, na kwamba mbora wenu mbele ya Allah tabaraka wa taala ni yule mchaji. Kwa hiyo Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam alipopelekewa mashtaka juu ya maneno haya ambayo aliyosema Abu Dharr al-Ghifari radiyallahu anhu kumwambia Bilal ibn Rabah, ya ibn as-sauda, Mtume alaihi salatu wassalam hili analijua kwamba ni jambo la kijahilia, kubaguana kwa rangi, kubaguana kwa utaifa, kubaguana kwa mikoa, haifai tukabaguana kwa mikoa yetu, wala tukabaguana kwa nchi zetu, wala kubaguana kwa makabila. Mwislamu ndugu yake Mwislamu popote atakapokuwa, au atakapokuwa Mwislamu huyo kwamba ametokea Sumbawanga huko vijijini, huyo bado ndugu yako katika imani, moja kuwa ni Mwislamu mutabiu lisunna salika msabila salaf, ndugu yako. Ametokea wapi? Ametokea Msumbiji huko ndani ndani, ndugu yako. Ametoka wapi? Huyo ametokea China huko vijijini, ndugu yako. Ya akhi fi lhindi au fi lmaghrib, e ndugu yangu ambaye uko India au uliyoko magharibi, ali magharibi alarabi, Morocco, mimi ni wewe na wewe ni mimi, anta li, usiulize unsuria yangu, mimi ni muwaqi, innahu alislamu ummi wa abi, baba yangu mama yangu ni Muislamu. Kwa hiyo wewe kama baba yako mama yako Muislamu, mimi ni ndugu yako, mimi ni kaka yako, mimi ni dada yako, mimi ni shangazi yako. Hii ndio mipaka iliyoko na Uislamu. Kwa hiyo Rasul alayhi salatu wassalam hakaghadhibika, akasema maneno ahayyartahu bi ummi, umemwaibisha huyu kupitia mama yake ambaye amemzaa, innaka mru'un fika jahiliya, hakika wewe mtu bado una jahiliya, bado una jahiliya. Kwa hiyo kumtia illa au dosari, kumjeruhi mtu kwa jambo ambalo si lake yeye, mama yake ni mweusi, jambo hili wanasema hal ilm ni katika mambo ya kijahilia. Au akamtia dosari mtu kwa uduni wa nasabu yake, nasab ziko nasaba za juu kwa saba za chini. Tunaposema sisi kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam kabila lake ni nani? Mkureishi. Mkureishi wa baba au wa mama? Naam, baba na mama ni Mkureishi kidaki daki alayhi salatu wasallam. Katika koo na matumbo ya ndani ya Ukureishi ndipo alipotokea Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa nana kwamba huna sehemu ya kumtia dosari. Tunasema wa kabilatuhu ashrafu kabila. Kabila lake Muhammad ni kabila tukufu. Kwa hiyo hatui mtu dosari kwa nasabu yake aliyokuwa nayo au kwa kabila lake. Na tukifanya hivyo, bila shaka tutakuwa tumetenda dhambi na tumefanya jambo katika mambo waliokuwa wakifanya watu kabla ya Uislamu waliokuja nao Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, mambo ya kijahilia ambayo yamepigwa vita. Na wala haina maana kwamba kila yule ambaye ndani yake atapatikana na jambo katika mambo ya kijahilia anakuwa ni kafir. La, hakuwa kafir Abu Dharr al-Ghifari radhiyallahu anhu. Hii ni dalili kwamba si kila ambaye anafanya jambo katika mambo ya kijahilia yakfuru bidhalik, kwamba anakuwa kafir. La, jahilia iko jahilia tun amma, na jahilia iko jahilia tun khassa. Jahilia anaweza kuwa nayo mtu mwingine akawa hanayo, pamoja kwamba jahilia, hakuna jahilia baada ya Uislamu, lakini unapatikana kwa Waislamu mmoja mmoja. Huyu ana sehemu ya jahilia, yule ana sehemu ya jahilia. Anayeomboleza katika mazishi na misiba ana sehemu ya jahilia. Anajipiga makofi misibani, kadhalika ana sehemu ya jahilia. Anajifakhirisha kwa nasaba, ana jahilia. Na haina maana kwamba tukusema kwamba hawi kafir kwa maana hapa si madhambi. La, muda wakuwa amefanya jambo ambalo sharia ya Allah imekataza akapata dhambi. Nafahamiana hapa? Tayeb. Kwa hiyo sote sisi ni wamoja, lakini hatuzungumzi ule umoja unaozungumza na Shia, kwamba sote sisi ni la ilaha illallah, sisi ndugu moja, ndugu moja sote la ilaha illallah. La, aina maana hiyo la ilaha illallah na vitambuzi vyake. Ukifanya kimoja katika vitambuzi umeiaga la ilaha illallah. Kwa kilelewa hili utaelewa ujahilia unaofanywa na baadhi ya watu katika baadhi ya taasisi kama taasisi ya Msaudi. Ukuta kuna baadhi ya watu wanatoka mkoa fulani, basi wanakijichama chao, wanakijichama chao. Waislamu wote wote ni wana Msaudi, wanafahari nchi kwa Msaudi, nyuma ya hamu mmoja, lakini wanakijichama chao, wanasaidiana wao kwa wao tu. Ikitokea fulani anataka kuoa, wanamchangia wao kwa wao tu. Fulani anataka kuolewa, wanamchangia wao kwa wao tu. Fulani anaumwa, wanakwenda kumtembelea wao tu, wanamsaidia wao tu. Inatokea mpaka anapofanya labda vile vikao vyao vya tadrisi vya kujikumbushia masomo, mudhakara, basi wanakuwa wao kwa wao tu. Nyinyi ni wa wapi? Sisi ni wa mahala fulani. Hii ni jahilia, hii ni jahilia. Na tulikuta kule chuo kikuu cha hilo kwamba jahilia ile ipo hapa, ilikuwepo zamani. Sisi sasa hivi kwamba ipo, ishaondoka, ishakufa, watu wanatubu kwa Allah tabaraka wa taala. Hapa Msaudi ipo, imeondoka. Shekhe nani, imam Shekhe Swami, haipo, haipo. Kuna mtu anaijua? Huenda kujua haipo, kwamba watu wametulia, wanaona kwamba yale wanaofanya hayafai. Abu Abdillah Shekh Mabula, naam, mwaka jana alikuwepo, hujua mwaka huu biidhnillah imekufa, itakuwa imekufa alhamdulillah. Almas'alatu thalithatu wa tis'una, mas'alatu 96 katika masail aljahiliya, الافتخار بولاية البيت. فذمهم الله بقوله مستكبرين به سامرا تهجرون كتصورة المؤمنون آية النسارة. anasema Allah tabarak wa ta'ala kabla ya aya, anasema Sheikh rahimahullah katika masail aljahiliya alistikharu biwilayati albayt, kujifaharisha katika kusimamia alkaaba, kuona ufahari, kujihisi ufahari katika usimamizi wao wa kuisimamia alkaaba. Walikuwa wakijifaharisha kwa hilo na wakijitapa kwa hilo na wakijiona kwa hilo mbele za watu wengine. Fadhammahum Allah, Allah akawazungumza vibali kwenye Qur'an. Fadhammahum Allah, Allah akawazungumza vibaya biqaulihi, kwa kauli yake kwenye Qur'ani suratul Mu'minun, mustakbirina bihi samira tahjurun. Mwanzo hii aya Allah anasema na لا إله إلا الله. أمسك قاعدة. نعم. وهي منظر آية فتكى لذة. المؤمنون كنت أستمتر. المؤمنون أستمتر. أرسل الحق تبارك وتعالى بل قلوبهم في غمرة من هذا أن يذهبوا. طيب من ذلك فلم يستيعوا. بل قلوبهم في غمرة من هذا بل نيوزاو مكفار في غمرة من هذا زبوكات نكات بين يا أجينغا نظلم kughafilika na kupuuza. Wameghafilika juu ya hili na kughafilika na kupuuza kwao, huku ndiko ambapo kuna wazuilia wao wasiifikie hii Qur'an, na wasipoifikia hii Qur'an fala yahtaduna bihi, hawawezi wakaongoka, wamejighafilisha. Baina ya dhulma na ujinga wapo, baina ya kughafilika na kupuuza. Haya ndio ambayo tamnauhum, yanawazuilia wao, minalusuli ila hadha alquran, kutokamana na kutoifikia hii Quran. Kwa hiyo kama hawakuifikia hii Quran kwa kupuuza kwao na dhulma zao na ujinga, fala yahtaduna bihim, hawawezi wakaongoka kwa kupitia hii Qur'an, na wala haitofika Qur'ani hii kwenye mioyo yao, kama ilivyokuja kwenye suratu katika sura nyingine. Allah tabaraka wa ta'ala anasema wa idha qara'ta al-Qur'ana, na pale unapoisoma Qur'ani ewe Muhammad, ja'alna bainaka wa baina alladhina la yu'minuna bil-akhirati hijaban mastura, وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا. قد كسورة الإسراء. نقول قيسون قرآن محمد سيس هجالية بين ياسون بين يوال أمار هوامين سكو يميشو فازية لنكتيري لنكذيب أمانو لنفلكي أحا وسيليوي ولا وفي فهم. Na tunajalia katika mioyo yao kuwa na vizibo kwa namna kwamba Qur'ani haiwapeni kuvuka katika makoo yao, kama wale al-Khawarij. Tunawafikia kwamba yaqra'una al-Qur'an, wanaisoma Qur'an, la yujawizu hanajirahu, haivuki kwenye makoo yao. Allah amesema hawaielewi, na katika masikio yao kuna vizibo pia hawasikii. وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. وكيوتاليا ملاوكو كما يجيب موجة تو آل في القرآن ونقف مبوم ولكنية ونيكوز لحق. ما لنا قال أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. أتغفى لي لي ومبوت ووكها أباك أباك مبوماتا لما لقصت هذا لشيء. Kwa hiyo bali kulubuhum, haya yote ni kwa kuwa nyoyo zao fi ghamrati min hadha, ziko kati ya ujinga na dhulma, kughafilika kadhalika na kupuuzia. Haya ndio ambayo yamewafanya wao wasiifikie hii Qur'an, na wasipokuwa wamefikia Qur'an hawawezi wakaongoka na hii Qur'an, kwa kuwa aya za Allah haziwaingii katika nyoyo zao wala hasifiki katika masikio yao. Walahum a'malun, na bado wana matendo mengine. Min duni dhalika, kinyume na haya tuliyoyataja. Hum laha amilun, wao wanayafanya. Na wana matendo mengine. Min al-a'mali al-kufriya, katika matendo ya ukafiri. Wal-mu'anadatu lish-shar' كذلك نقفني عنادي شريعة الله تبارك وتعالى. سيوهيري سوكم ونبتلك نهي القرآن نقم وقبين يوجينغ نظلم وقبين يمغافل والإعراض على طول محمد. ولهم أعمال من دون ذلك نوانا من يبتل من جين يسوكوا هاي أما يوانا يتيم. حالتا لليهيبو حتى إذا أخذنا mutarafihim, mpaka pale tutakapomchukua yule ambaye mutanaimihi, mwenye neema miongoni mwao, ambaye hajazoea kukua maisha ya raha. Alladhina ma'tadu illa at-taraf war-rafahia, ambao hawajazoea maisha ya duni. Wale ambao wanaonekana kama hawa ni watu wenye kujiweza, wenye nafasi, wenye mali, tukiwachukua hao. Hata idha akhadhna mutarafihim bil adhab idha hum yaj'arun, fahamaki Muhammad, utakuja kusikia wanapiga makelele. Wale waliokuwa wakishangilia huku duniani watutamatta yaakuluna kama taakulu al-an'am, wanakula kama wanavyokula wanyama. Allah asema wan-naru maswan lahum, na moto ndio makazi yao na mashukio yao. Hasa ila khadna watarafihim bil adab, tutakapowachukua wale ambao wana nafasi, wanajiweza, watu wa neema, wale ambao wameipinga hii Qur'an, tutakapokuja kuadhibu, idha hum yasharun, tutakuja kukuta kwamba wanapiga makelele kwenye jahannam. Allah atawaambia la taj'au al-yawma, msipige makelele leo. Innakum minna la tunsarun, hakika nyinyi hakuna wa kuwanusuru leo hii kutokamana na sisi. Allah sema mustakbirina bihi, ndio hii aya imekuja hapa, mustakbirina bihi, ambao wanafanya kiburi kwa ajili ya hiyo nyumba albaytul haram. Mustakbirina bihi, wale ambao wanawafanyia watu kiburi kwa sababu ya hii, bihi inarudi kwa albayt, mustakbirina bil bayt. Mustakbirina bihi, wale ambao mutakabirina ala nnas, wanawafanyia watu viburi, bisababi, kwa sababu ya bayt, yani al-Kaaba, wanafanya kiburi, wanasema maneno yao, nahnu ahlul haram, nahnu ahlul haram, sisi ndio wenye haram hii, sisi ndio wenyewe wa hapa, sisi ni bora kuliko wengine. Samiran tahjurun, samira tahjurun, hali ya kuwa wanakusanyika na wana hadithi, wanapiga zoga na kuzungumza pembezoni mwa hiyo Al-Kaaba katika nyakati za usiku. Wanafanya kiburi, wanaendelea kukesha hapo na kukaa na kuzungumza hadithi zao na habari zao pembezoni mwa Al-Kaaba. Tahajuruna, hali ya kuwa mnasema maneno mabaya kabisa, mnafanya kiburi, mnakaa mnapiga zoga na hadithi katika Al-Kaaba na mnazungumza maneno mabaya. Tahajurun yani takuluna al-kalam al-hujra, mnasema maneno mabaya, mnakutana mnafanya kadha. Mahali shahidi katika hii aya pamoja kwa tulichukua aya 61, bal qulubuhum fi ghamratin min hadha lakin mahal shahid mustakbirin bih al-istikhara bi wilayati al-bayt, kujifaharisha katika mtu kuwa ni msimamizi wa Al-Kaaba. Jambo hilo kujifaharisha kwa kuwa wewe ni msimamizi wa Al-Kaaba ukajifahari kwa hilo, hayo ni katika masaili wa al-jahiliya. Kwamba watu wa jahiliya walikuwa wakijifaharisha kwa ule usimamizi wao kusimamia Al-Kaaba, kusimamia al-mashair al-haram, bisidanatiha, kwa kuihudumia Al-Kaaba, watandhimiha, na kukamilia shughuli zake, kupokea wageni, wasiqayat al-hajij, na kuwanywesha mahujaji katika maji ya Zamzam. Wanajifaharisha kwa haya matendo, mustakbirina bihi ay biwilayati albayt wa bikhidmati albayt alsharif wa bikhidmati alwafidin ilayhi yaftakhiruna bihadha ala ghayrihim min al'arab, wanajifaharisha kwa hili kwa wasio kuwa Waarabu. نعم ما شعور بضح. كل تواجب كإنسان هذه كشرة أمور الجاهلية ويفخريشة قد تقوم سماميس وكعبة أقار الفخارك هلو. هذا من أمور الجاهلية لقد تمتين الجاهلية وسبب يعني kuifanyia huduma nyumba hii ya Allah tabarak wa taala ni ibada, kuihudumia Al-Kaaba na albayt kwa ujumla, tendo hili ni ibada. Fala yajuzu lilinsan, haifai kwa mwanadamu, an yaftakhira bilibada, kujifaharisha kwa ibada ambazo anazifanya, kama tulivyoona jana kwamba anajifaharisha, mimi najikurubisha kwa Allah tabarak wa taala, afanye kwa lengo la kujikurubisha kwa Allah, wala asifanye kwa lengo la watu wamsifie. Mashaallah, wakikusifia basi, lakini siwe lengo lako, naomba unasifia. Mfano leo hii mtu kena haji, wallahi watu wanasifia juhudi zinazofanywa na almamlaka katika kuwahudumia alhajij, mahujaji wa Allah tabarak wa taala, wageni wa Allah, dhuyufu rahman, wanaohudumia kabla hujafika Madina mjini, barabarani huko mkiingia, mnapewa maji ya Zamzam, mnapewa tende, mnapewa vitu vya kutafuna, mnapewa kadha, husumbuliwi. Marufuku kupigwa kofi na polisi na wale wasimamizi wa usalama wa kadha wa kadha, polisi na wengineo, kabla ya haji wanatoa semina maalum jinsi ya kuwakarimu wageni wa Allah tabaraka wataala. Ina maana kwamba ukisikia hivyo kwamba ukafanya vurugu kwa kuwa wewe ni dhaifu rahman, utapigwa, utatiwa adabu. Watu wanasifu na wanawaombea dua. Mimi ndio naona wazee fulani wawili wakimisi utu wazima. Sizungumzi hapa kwamba nimejua Maka ukala, nazungumza yale niliyoona kwamba watu wanazungumzia kwa sifa zao. Nyonge miongeni hati ya kampeni, sio kama Khawarij wanazungumza vibaya dhahiri kwa sunnati wa tauhidi. Ukiingia katika msikiti wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, sio kama misikiti yetu hii Tanzania, misikiti ya watu kwamba vyoo ukifungua mlango wa chooni au ukaingia msikitini, ajua hakiko hivyo. Uko chini huko, unashuka chini, unashuka kwa lifti, unakwenda chooni. Leo nafi ya yapo hapa, yapo hapa dogo hilo. Hapa amezungumza vibaya kurudia na hikmu taharimu, unashuka dhalifu kwa chooni. Chooni ukifika kwanza, vyoo vingi sana, si masala kupanga foleni. Kwa hiyo umekaa kama kweli wasubiri, umebana mara kwa mpao huu, mara kwa mpao huu, umebana mahali ya ndogo. Vyoo vingi walilahi lhamdu, na ukiingia ndani maji yatumia pale ni ya moto tu, na hali shahidi kitini natoka Rumi msalani kakuta watu wawili watoka chooni na wao kimisi watu wazima sana, mmoja anamwambia mwenzake, aza maneno niliyohifadhi mpaka leo, kullu haja ina ilmu, kullu haja ina ilmu. Umeelewa? Nani kaelewa? Kila siku hapa kizuri kitamu chooni kutati raha, maji ya moto anakwamba nakusudia hivi. Nikawasema hamdi, wazee pia wanakiri kwamba kullu haja ina ilmu. Kwa hiyo wakikusifu wewe, hukutaka wakusifu hawa wazee wawili wakimisi, unafanya liajili mani? Liajili mani? Tatakarabu biha ila Allah, unafanya haya kujikurubisha kwa Allah, kama ni mfalme Salman wafakahu Allahu taala au mfalme kadha, anafanya haya lillahi rabbil alamin. Na kila siku yanavunjwa maghorofa, mahoteli pembezoni mwa msitu wa Maka na msitu wa Madina, na ile hoteli ilivyokuwa kubwa kulinua gharama zake. Kisha ukinua hivyo useme kwamba nahitajia hiki hiki, linavunjwa kama lilivyo. Sinaelewa vizuri. Yaani mahoteli yaliyozunguka pale kila mwaka yanaongezwa, yaani inavunjwa msitu, himaya msitu inaongezwa, himaya msitu inaongezwa. Hapa hakuna ile hoteli, hapa Tanzania hakuna ile hoteli, hakuna ile hoteli. Sinaelewa kama hivyo. Hapa hoteli gani kubwa hapa Dar es Salaam? Hoteli gani kubwa ambapo malifahamu yeye? Ni hoteli gani? Hoteli hoteli za mwaka 42. Kimanjaro kitu gani mbele ya mahoteli ya Haram? Basi yale yamezunguka pembezoni yananunuliwa na yanavunjwa. Kadhalika Makka, habari ni hiyo. Na hakuna anayetoa pesa yake kwamba hawa wanaomba jamani msaada kukagua haramu. Na wako watu wanataka, na kipindi serikali ya Turki ilikuja juu kwamba nao wanataka kwa hadithi za Uislamu, na wao pia wana Uislamu pia ni wao, na wao pia wapewe fursa wachangie mambo ya msikiti. Wakaambiwa tukihitajia tutasema, bado tujitajie. Nimeelewa vizuri. Hawa wanayafanya lillahi rabbil alamin. Watu wasiwasifu, wamewasifu wao, hawakutaka sifa za watu. Tumeelewana vizuri hapa. Kwa hakika waingiza hao kama na wao pia mustakbirina bihi. Ikitokea wapo ambao wanafanya haya kwa fahari hii ya kijahilia, ameingia katika hukumu hii, lakini tunawadhania kheri kwa ikhlasi zao. Ndio haya tunayoona katika mambo ya kheri yanapokuwa yanakithiri siku baada ya siku. Kwa hiyo Makuraishi walikuwa wakifanya kibri katika hilo, kwamba wao ndio wenye kumiliki funguo za Alkaaba, na usimamizi sidana khidmatul bait iko mikononi mwao mpaka pale katika sira inakuja Allahu alam sahihi wa mubaid. Wakamwendea Abu Talib, huyo mtoto wa kaka yako anezidi kuwatukana waungu wetu na kutitia pumbavuni akili zetu, mwambie mtoto wa kaka yako kama ana maradhi tumtafutie mganga amtibu, kama anahitaji mwanamke tumtafutie binti nzuri mwenye nakazi nzuri tumwozeshe, na kama anataka kuwa juu yetu tumkabidhi funguo, tumkabidhi funguo za Alkaaba. Yani haya yote katika milki yetu, hawa wanayasema kwa fahari, tumkabidhi ufunguo au funguo za Alkaaba zile mikononi mwake, lakini aache kuwatukana waungu wetu. Kwa hiyo wao walikuwa wakijifahamisha kwa nini, badala ya kumwamini Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam na kukiamini kitabu cha Qur'an na wakakifuata, wao wanajifaharisha kwa matendo yao ya sidanata albayt, kuifanyia huduma Alkaaba na mengineyo, huku wakidhani kwamba matendo haya wao yanawatosha, yanawatosha kwa namna kwamba hakuna ulazima tena wa kumfuata Muhammad wala kufuata kitabu. Sisi tunafanya yote haya, kazi zote hizi ziko mikononi mwetu, maajizi wa Allah hawa sisi tunawafanyia huduma na mingineyo. Allah akawaambia kwenye Qur'an katika surati Tauba aya 19, aja'altum siqayata alhajji wa imarata almasjidi alharam kaman amana billahi wal yawmi alakhir وجاهد في سبيل الله لا يستغون عند الله. awakaambia hivi mnajalia ile kazi yenu ya kuwapa maji mahujaji, mkawatolea mkawapa maji ya Zamzam wageni wa Allah waliokuja kutoka Sham, kutoka Waki, kutoka Iraki, kutoka Yemen, kutoka kadha, mnajalia kwamba hilo jambo la kuwanyesha mahujaji na kutengeneza msikiti mtukufu na huduma za matengenezo yake kuwa ni sawa na aliyemwamini Allah na siku ya mwisho, na akatigana jihadi katika njia ya Allah tabarak wa taala, hawawi sawa hao mbele ya Allah tabarak wa taala. Najisi najifaharisha kwamba sisi ni ahlu astidana, ahlu siqaya, ahlu rifadatu alufud kadha wa kadha. Sisi ndio wapokezi, tunawapokea wageni, tunawapa maji, sisi tunafanya kadha, tunahudumia Alkaaba na kadha. Hayo najalia kuwa ni sawa na mtu aliyemwamini Allah na siku ya mwisho. Naam, kwamba kuhiji au siqayatu alhaji, kuwanyesha maji mahujaji, kutengeneza msikiti na kukarabati, hili ni jambo jema, halikatarini, lakini mtu asijifaharishe kwa hilo na adhani kwamba eti hilo litakuwa limemtosha, bali wajibu wake, wanasema alilm, afanye jitihada kwa kutenda matendo mengine mema ambayo ni bora kuliko kuwanyesha mahujaji, bora kuliko kutengeneza msikiti. Mambo gani hayo? Aljihadu fi sabilillah. Mambo gani hayo? Alimanu billah walhijra na mengineyo katika amali jalila. Kuna hali shahidi katika masala haya, mtu asiishie kutenda jambo fulani na akadhani kwamba limemtosha, kwamba limemtosha, hana haja ya kukaa darasani, hana haja ya kusoma. Wako watu wallahi alazim wako katika hali hii, takuta kwenye mambo ya heri mstari wa mbele, lakini kukaa kuijua Qur'an, kukaa kujua sunna, kukaa kujua ibada yake, kukaa katika majalisi za ilmu, hawataki. Wema wako wa kuwasaidia watu kweli ni amali njema, lakini haitoshi. Saa الله كما يعز سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر نقوم من أول أكثر يميشا هالك التمام يا عقيدة وتوكاية وتبعقيدة إذا لترشي وقوة الوهين طبعا ومثلا كثيرا نكون لدي هدومة مسكين kuhakikisha kwamba maji bili zake zinalipwa vizuri, umeme hakuna deni, usafi unafanyika, vijana wanafanya kazi. Hawa wenyewe wanakaa darasani kusoma hawako, hawatoka. Kuna sala takuta nakaa nje ya msikiti, darasa tunasoma huko wako nje ya msikiti, wamenyosha miguu kana kwamba nini, tunasimamizwa hapo. Umeme huu unaotumia kwenye darasa ni sisi, maji hayo nakona chooni hayo mkaflati ndio vyenu ni sisi. Hapa hawa walimu hawakukaa hapa kama kiposho zetu kuwapa. Sasa wamekanini tena jamani, tufanye kitu gani sisi ziada hapa kama hawasemi? Lakini hii ndiyo lugha ya hali yao. Waila wewe kwa nini hutaki kukaa chini ukasoma? Ha, huyu bwana da Islam iko chini mikono yao, da Islam chakula chake na sisi kama anakula kadhalika, pango lake la nyumba nasimamia mimi, wakaa kwenye darasa zake ukasoma. Hawa hawana tofauti na hawa, hawana tofauti na hawa ambao wamejalia kwamba sikayat alhaj wa imarat almasjid alharam faman amana billahi wal yawmil akhir sali ala rawliha. Najalia kwamba kuwalisha kwenu mahujaji maji, kutengeneza msikiti na kukarabati, kuwa ni sawa hayo na mambo makuu kabisa ya msingi kama vile kumwamini Allah tabaraka wa taala na siku ya mwisho na kupata na kupigana jihad katika njia ya Allah tabaraka wa taala. Hawa ni sawa hao na hawa mbele ya Allah tabaraka wa taala. Kwa wale ambao wanasimamia katika madarasa ya Ahlus Sunna wal Jamaa, hayatoshi hayo, wakae nao chini wakone kujua akida zao, kujua ibada zao. Wanamfasimulisha kwamba yeye anavakazo ni kusafi iko juu, anadema mashavaa kila siku anavitia, anazitia mafuta na anasana vizuri, anafanzi yake kaitia uzuri, kaipata pafyumu nzuri. Salafu ni kusoma. Sekundani ikrarahu Allah anasema walana hunaka man yadhununa, leo hii wako wale ambao hudhani anna suknahum fi makkata walmadinata tafihim an alamal, wako wanadhani kwamba suala la kukaa kwao Makka hawa wanakaa Madina limewatosha kabisa. Hana matendo kwamba liko harama, kwamba liko haramu lmakki aishi Makka mini huko bwana, huko Madina haram. Unafanya nini kwani kwa haram tumemekaa? Anadhani kwamba hilo limemtosha, mpaka wakasema waliosema miongoni mwao annaimu fihi, yani fil haram khairun min alqa'imi fi ghayrihi, ambaye atakuwa haram msikini amelala ni bora aliyelala haram kuliko aliyosimama kwenye visimamo kwenye sehemu nyingine. Kwa hiyo dhana kwamba kukaa tu haram imetosha, hana tena msikini msikini na yeye basi. Wa hadha ghururu min ashaitani, nasema na huu ni hali ya ghururi inayotokamana na shaitani sana na wadanganya, kama wale waliosema bora mlezi wa Zanzibar kuliko mkalihina wa bara. Dhahara annaimu fi lharam khairu min alqaim fi ghairi, aliyelala kwenye msikiti wa Mtume au wa maji wa Makka ni bora kuliko aliyesuliko aliyesimama na kusali katika sehemu nyingine. La. Qala rahimahullah المسألة السابعة والتسعون مسألة النفاق الافتخار بقولهم ذرية الأنبياء. فأتى الله بقوله تلك أمة قد خلت لها ما كسبت. أرسل أكثر مسألة بالنفاذة الاستخار لقولهم ذرية الأنبياء كجفخريشة هو قوة طموان فاستفزاز لمنبيه لقولهم كل قوة طوة ذرية الأنبياء لفزاز لمنبيه فخريشة قريبا سيس وتوت ونبي هود سيس وتوت وموسى ولكوة موسى نلو هي واقع نسمى سيسي نبتكوه بأمتومي نبتكوه سيسي بأمتومي أنا سمعها وحقان أنا سمعها وحقان السنة أنا سمعها ونقل أميروني كما لما شريف ووم ومبات أنا كان أقل أميروني وكل تتروني ولا كنا كوية أنا أمبيع اللي قول أمسونا ونصل ميني الله تبارك وتعالى عقل سنة هلو نتنا توجيه لقول الله تبارك وتعالى تلك أمة قد خلت هو لأمة أربنا وتعالى لأمة أما ومشاقيتا فهل هل تستيديه كج فخاري ومغيرك التفزادك نبي هارون ويرك التفزادك نبي داود كيف يستيديه ولم يؤثر شوندوكا لها ما كسبت ولا يراه يلوى لو يشوبا اما لو قد راه نهاية كالتمتين وبني اسرائيل ونجي فخريشة فمعوان بجكوب او بزاد لمنبي فاتينا هو فواس منبي هاو نهاية اما والتشوى ومفواته هاتا اما والتشوى ومفواته لمحمد صلى الله عليه وسلم كيو هاي كوى طاهيو قول ياو يقول سيما كما واني وطوط منبي او لكذادك منبي فاسين اكوى فاتا منبي لم ينظر ما هو منبي محمد صلى الله عليه وسلم كيلو هاي كوى طاهي الله كوى هاتف هي آية آية يقول نتيسة يا سورة التوبة لا آية من مجرد ثلاثين ثلاثين أنه في سورة البقرة تلك أمة قد خلت هو لأمة مشفتة لها ما كتبت أمة هو أنا يأتي أدو يسوما قل كل أمس أتسنغتي وكما تلو يأتي منيه سي وكما تلو يمس من جيني وانا من فلاني وبعض المهام مسكتي من رفع العمل كالشيخ وقاطع ويو نقل نيني بابعكم يقول الشيخ ويلا من نام فتا قل ابن من شئت واكتسب أدبا يغنيك محموده عن النسب إن الفتى من يقولها أنا ذا وليس الفتى من يقول كان أبي انتوت وتوتوى ميولي أن يسمى ميمي وفتوانه ها أنا ذا نها ينجل نوع يفان سيك جانا مزوري أن يسمى وكل فقريشة بابعكم ولكوها كوى امتطوى امتكاك ميتى امتكاك قل ابن من شئت قل الانسان يعتبر بعمله او يعتبر بعمله كلا امته سيغسيه كما تنوياك يا منجيز سيغسيه كما تنويا منجيني ما نبيه لن يتومي بلا شك وهو افضل الخلق نبورا يجيومي لكن هيرو هالتوشي فبذا تجاوه كما هو فوقوات ونزواه ونمتنا صلى الله عليه وسلم قال وانبياء حتى حديث لطالع امام بخاري ومسلم يا معشر قريش يا من قريش انا لانبياء كبير ذلك يا معشر قريش اي كنغمان لما قريش اشتروا انفسكم زيكم بويني نفسي زينو يمكوانا كما محمد هلو من زيتو نعينو كتوم لهيو الله رب العالمين جنا wetu huyu kama pale walipokamata wateka wa Badri au wale walokamata katika safu kumbuki vizuri bibaki akawauliza ma tabununa anni fa'ilun bikum akasema akum karim wabn akhi karim nadhani nitakufanya nini nyinyi nitawafanyaje tayari mtakamazwa mko chini ya milki yangu na mimi nina jeshi. Sio kipindi kile cha Maka nilipokuwa mkininyanyasa na watu wangu mkanifukuza, nina jeshi, nina nguvu, tayari mko chini ya milki yetu na nguvu zetu. Mnadhani ni yapi ambayo tutayafanya kwenu nini? Wakaongea kwa lugha ya udalili, akasema wewe ni ahu mkarimu, ndugu yetu mkarimu, mtoto wa ndugu yetu mkarimu, Abdullah baba yako alikuwa mkarimu. Nini maana yake? Hakuna cha kutaraji zaidi ya ukarimu wako. Idhabu fa antum tulaqa, nendeni ni watu huru. Kwa hiyo wasije wakutawajia hii hali kwamba huyu mwenzetu kura si mwenzetu, huyu ndio anatuma na huyu Allah tabaraka wa taala kwa atakusaidia sisi wazee wako wa kabila. Ishtaru anfusakum, jikomboeni nafsi zenu. La ughni ankum min Allah shay'a, siwezi mimi kukutoshelezeni kwa chochote wala kukufaeni kwa chochote mbele ya Allah tabaraka wa taala. Ya Abbas, ewe Abbas, ana mtu babake mdogo Abbas. Ya Abbas, anna rasulillah, ewe Abbas, babake mdogo mtume wa Allah. Ya Safiyata, anna rasulillah, ewe Safiya, shangazi wa mtume wa Allah. Nyote nini, siwezi kukufaeni kwa chochote mbele ya Allah. Akiwa kamuta Safia kumwambia haya shangazi yake, toka mtoke na baba yake. Ikiwa kamuta baba yake mdogo Abbas kamwambia haya, kuna mwingine ambaye atachukua mhimili huo, kama mimi nitanusuriwa, nitapitia kwa Muhammad ataniokoa, yupo anaweza kufanya haya? Hakuna. Au shangazi yake kamkatalia, baba yake mdogo kamkatalia. Wako watu wale mashia ambao husema li khamsatu ufi bihim nara aljahimi alkhazima, mimi nina watano ufi bihim nara aljahimi alkhazima, nitazima moto wa jahannam kupitia hao. Li khamsatu ufi bihim nara aljahimi alkhazima, nina watano nitauzima moto wa jahannam kupitia wao. Kadhalika al-Mustafa wal-Murtada, Mustafa Muhammad, Murtada Ali, wa adnahuma na watoto wao wawili Hasan na Husein, wa Fatima na Fatima az-Zahra, kwamba atanusuriwa kupitia hawa watano, moto utazimika. Nani tasema hapa? Anamwambia shangazi yake, sio wewe ambao uko hapo, huko uko Kashmiri huko, sio wewe ambao uko huko, watu na tarihi yao huko ya Kurdistan na kwingineko, kutoka katika Ahlusunna Waljamaa, sio wewe uliokuwepo kidogo kwenye hekalu la kidogo, bali serikali na sinagogi la kidogo, la kashindwa kumsaidia sababu yake. Hapa anasema siwezi kukusaidia mbele ya Allah kwa chochote, ewe Fatia, ewe Abbas, ewe na Quraish. Bali akamwita mtoto wake, ya Fatima, ewe Fatima damu yangu, talini ni mali mashiki, niombe niombe utakazo katika mali zangu, niombe baba nataka kada, baba nataka kada, niombe mama zii. Lakini leo Fatima, siwezi kukufaa kwa chochote mbele ya Allah tabaraka wa taala. Kwa hapa tunaona kwamba Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam anaambia watu wake wa karibu mno kwamba hawezi kuwafaa kwa chochote. Kwa hiyo tendo la kuwa wao wanajinasibu kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam au kwa ukaribu wa mtume huyu sallallahu alaihi wasallam, au kwa ukaribu na mawalii, au kwa ukaribu na watu wema salihin, na watu wakawa na tawassul kwa ukaribu wao na watu hao, wafahamu kwamba hilo haliwafai wao chochote. Kila mmoja ataangaliwa amali yake. Na tarajuzi tuliona hadithi tuli, anasema sallallahu alaihi wasallam, man bata'a bihi amaluhu lam yastari' bihi nasabuhu, atakayechelewesha na matendo yake hatowahishwa na nasabu yake. Matendo yako yanakuchelewesha ya kukufanya uingie peponi, usitegemee mgongo wa mwingine. Kwamba ikiwa daftar langu limechelewa, basi babangu ni walii, kwa hiyo itachukuliwa kufika tafsiri moja nitaongezewa hapa nitakufa. La, la, kila mmoja kwa matendo yake, kila mmoja kwa amali. Kwa kiyama Allah nasifia kwenye Qur'an na mingiwe sawadu sana miongoni mwa hizo aya ya sura kwa Abasa aya 34 mpaka 35 siku ambayo mtoto mtu atamkimbia baba yake, mama atamkimbia, atamkimbia baba yake pia, atamkimbia mkewe, atawakimbia watoto wake, kila mmoja anashughulishwa na jambo lake. Siku hiyo hakuna kusaidiana, hakuna kusaidiana. Kwa kujifakhirisha mtu kuwa yeye ni katika kizazi cha nabii au kizazi cha mtume au kijukuu cha mtume, kama anavyosema baadhi ya watu leo hii kwamba hawa ni vijukuu vya mitume, masharifu ni vijukuu wa mitume, maneno ya uongo. Tujalie kama ni kweli, nasema uongo kwa sababu haiwezekani kwamba yeye ni sharifu ambaye anaitwa ni kijukuu cha mtume awe kabila la sharifu katokea masala yanatokea na Chungwea, kijukuu cha mtume kiko na Chungwea, kijukuu cha mtume tengine kiko Tambani, kijukuu cha mtume kiko vijijini huko Mshwapi, watu huko Moshi vijijini na Machane na ndani kuna kijukuu cha mtume huko, mtume mchaga kwa maana roho za uongo. Kila mmoja fanya amali, kila mmoja fanya amali yake, sema lugha ya uongo. Wallahi kuna mara moja anaambia katika mawa masharifu, lakini na utasikia utasikia sharifu na utasikia kijukuu cha mtume cha utasikia. Endelea bado, kala insha Allah taala.